Danmark er et dejligt land. Åben landskab, skov og strand, med en masse øer til. Sund for sjælen, om man vil. Når det bliver efterår, vi en tur i skoven går. Løves farve, gul, brun, rød, giver livet ekstra glød. Æbler, nødder, svampe, togt. Mor natur går helt amok. Når vi mindes, det var grønt. Spise, kamre, bun og skønt. Forår før vor vintertid. Vær til saft og syltes lid. Efterår en tid så rar. Vi til kulden gør os klar. Ved stranden er der rust, intet lave mindste bust. Havets brise på din kind, bølger slår mod bredden ind. Gylden rav man finde kan, føles blødt imod din tand. Skaller østers mange fund, slår i smut med stens og rund. Marken høstet ligger hen, vinter til der sås igen. Haren den er nu på vagt, for i hårene blæses jagt. Højt humør og jægers drag, over klit og hedeslag. Brudte lyd og hunde klam, skyldes efter med. Rejse brændende findes frem, have møbler væk med dem. Fugle trækker hjemmefra, slumrer tæppet børstes af. Nu hvor året går på held, kan man mærke på sig selv. Det er tid at finde ro.